Aktivitaminer D3. Suplement diety Aktivitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Aktivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki 5,99 za opakowanie 200 gramów. A z kuponem Lidl Plus bukiet 15 tulipanów tylko 12,59. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej prezydent wygłosi wieczorem orędzie. Dzisiaj mija 10 lat od tamtych wydarzeń. Polski MSZ w specjalnej nocie wzywa Rosję do zwrotu wraku Tupolewa. W szpitalach zakaźnych leczonych jest 2200 osób z koronawirusem. Informacje z resortu zdrowia ma nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie w związku z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Zostanie ono wyemitowane o 20:00, poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Od rana w kraju trwają uroczystości w związku z 10. rocznicą katastrofy. Obchody były m.in. na placu Piłsudskiego w Warszawie i na wojskowych powązkach. Z kolei w Krakowie, w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów przy sarkofagu pary prezydenckiej, złożone zostały wieńce. Po raz kolejny Polska wzywa Rosję do dania wraku rządowego Tupolewa. Notę dyplomatyczną w tej sprawie przekazało władzom Federacji Rosyjskiej polskie MSZ. Jest tam wezwanie do niezwłocznego wydania Polsce jej własności, donosi nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadzie Rosji w Polsce notę dyplomatyczną wzywającą stronę rosyjską do niezwłocznego wydania Polsce wraku samolotu Tu-154M. O zwrot Tupolewa polskie władze ubiegają się od wielu lat. Bez niego trudno do końca wyjaśnić przyczyny katastrofy, powiedział prezydent Andrzej Duda. Bardzo trudno jest cokolwiek na ten temat powiedzieć, a zwłaszcza powiedziałbym wręcz prorokować dzisiaj, czy sprawę uda się wyjaśnić, czy nie. Jak ona wygląda, to każdy widzi. Nie mamy dzisiaj podstawowych dowodów. Wrak cały czas znajduje się w Rosji, mimo że to jest polska własność. Czarne skrzynki znajdują się w Rosji. No cóż tu wiele komentować. W nocie dyplomatycznej wystosowanej przez polski resort spraw zagranicznych podkreślono, że żadna norma prawa międzynarodowego nie daje podstawy do przetrzymywania przez Rosję własności Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Lech Kaczyński dążył do prowadzenia w Polsce samodzielnej polityki zagranicznej. Tak w Polskim Radiu 24 wspominał go przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jak przypomniał, prezydent Kaczyński działał w kontrze do większości ówczesnej polskiej klasy politycznej. Większość polskiej klasy politycznej oddała się w pakt zagranicznym różnym ośrodkom, głównie tym brukselsko-europejskim. Chciało się wyzbyć odpowiedzialności za prowadzenie własnej polityki. To jest takie kapitulanstwo, wywieszenie białej flagi. W polityce międzynarodowej musi się skończyć fatalnie. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154 z delegacją na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, a także najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. W szpitalach zakaźnych w związku z koronawirusem leczonych jest 2200 osób. To informacje z resortu zdrowia. W sumie chorobę potwierdzono u 5742 osób. Spośród nich 175 zmarło. Mariusz Pieśniewski ma informacje z resortu. Mariuszu, ile osób leczonych jest pod respiratorami? No właśnie, z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że mniej niż połowa zakażonych osób, w tym momencie 2200, wymaga opieki szpitalnej, a w tym około 124 osoby muszą korzystać z respiratorów. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, ta liczba zmniejsza się. Jeżeli jeszcze parę dni temu mieliśmy 160 osób pod respiratorami, dzisiaj jest to 124 osoby pod respiratorami, także widzimy, że też osoby, którym jest prowadzone natlenianie za pośrednictwem respiratorów, też z tych respiratorów, można by rzec kolokwialnie, schodzą. To też jest pozytywnym sygnałem. Przed południem Ministerstwo Zdrowia podało informację o 167 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnej ofierze śmiertelnej. To 88-letni mężczyzna z Lublina. Od początku epidemii 318 osób wyzdrowiało. Na dobrej drodze jest projekt produkcji w Polsce naszych własnych testów na koronawirusa. Takie testy przygotowali poznańscy naukowcy. Testy pozytywnie przeszły kontrolę wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu, a dziś są sprawdzane w Państwowym Zakładzie Higieny. Jeśli tam także okaże się, że sprawdzają się, wkrótce do użytku trafi

Manami i krakowski splin na początek czwartej godziny naszego spotkania. Mariusz Cieślik, Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Trzaska. Dziś Wielki Piątek i dziś 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wspominamy jej ofiary. 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Stefan Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego. Zbrodnia katyńska stanęła raz w Norymberdze, na wniosek zresztą Związku Radzieckiego. Oskarżano Niemców o tą zbrodnię ludobójstwa, ale kiedy okazało się, że zmienił się sprawca, to i zbrodnia ta już nie jest zbrodnią ludobójstwa, tylko władze współczesnej Federacji Rosyjskiej uznają ją jako zbrodnię kryminalną. I to już świadczy o poziomie moralnym i intelektualnym tych władz. Stefan Melak zginął 10 kwietnia 2010 roku. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Tak, Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy. Wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści. Niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Jacek Kaczmarski, Przemysław Introwski, Modlitwa o wschodzie słońca, utwór z tekstem Natana Tenenbauma, a teraz będzie Cocteau Twins i Pandora.

z mocy obowiązującej w Polsce konstytucji obejmuje zwierzchnictwo nad armią, która ma 1000-letnią tradycję. Tradycję wielu zwycięstw w bitwach i wojnach. Tradycję walki w obronie niepodległości ojczyzny. Tradycję powstańców czterech polskich powstań. Tradycję brygad z I wojny światowej, armii okresu międzywojennego i polskich sił zbrojnych w czasie II wojny światowej. To piękna tradycja, tradycja wspaniała i tradycja głęboko zobowiązująca. Jesteście obrońcami ojczyzny i ten obowiązek z honorem polskiego oficera i polskiego żołnierza musicie wykonywać na co dzień, musicie go wykonywać do końca. Żyjemy od ponad 60 lat w czasach pokoju. Kolejne już pokolenie Polaków nie wie z własnego doświadczenia, co to jest wojna. Mam głęboką nadzieję, powiem więcej, jestem pewien, że także następne pokolenia Polaków będą mogły żyć, rosnąć w pokoju. Ale przyszłości nikt nie zna. Dlatego siły zbrojne są Polsce potrzebne. Siły zbrojne działające w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, siły zbrojne sprzymierzone z wieloma potężnymi sojusznikami, ale jednocześnie odrębne nasze polskie, biało-czerwone. Od wielu lat żołnierz polski walczy, czy można powiedzieć lepiej, pracuje, służy dla pokoju. Dzisiaj w Iraku, ale także w Afganistanie, Pakistanie, na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach. Jutro być może gdzie indziej. Ta służba to służba społeczności międzynarodowej. To służba ludzkości. Ale pamiętajcie też, panowie generałowie, oficerowie i żołnierze, że to także służba Polsce. Armia jest od tego, żeby być odważnym. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Andrzej Królewicz, temat z filmu Polskie Drogi. Dziś wspominamy ofiary katastrofy smoleńskiej w 10. rocznicę tego tragicznego wydarzenia i jest z nami dr Dariusz Karłowicz, redaktor naczelny teologii politycznej, filozof. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przed tą piosenką słuchaliśmy fragmentu przemówienia Lecha Kaczyńskiego z taką opowieścią na temat tradycji polskiej armii. Mam wrażenie, że siła Lecha Kaczyńskiego, którego przecież dobrze znałeś, jako że należałeś do grona jego współpracowników, szerokiego grona jego współpracowników, polegała właśnie na tym, że odnosił się w swoich przemówieniach do takiej retoryki wartości. Mało kto to potrafi robić. No, tak, tak, to prawda, tak, bo to był polityk serio, znaczy to był człowiek poważny w tym pajacującym świecie współczesnej polityki, zjawisko zupełnie bez jakiegoś wyraźnego miejsca, prawda, ta powaga, która mu towarzyszyła, była czymś nie do zniesienia, tak jak nie do zniesienia była potem powaga po tragedii smoleńskiej, jak słuchałem tej muzyki. Nie do zniesienia dla tych, którzy myślą inaczej. Tak, tak. Znaczy ja myślę, że dla całej tej rzeczywistości, która jest jakimś takim wielkim cyrkiem, który powagę przyjmuje z obrazą, który rechotem reaguje na wszystko to, co istotne. Zresztą widać dobrze, jak ten świat się dzisiaj dusi, prawda? Z jaką niechęcią przyjmuje prawdę o tym, że polityka jest sprawą życia i śmierci, z jaką niechęcią odnosi się do jakiejkolwiek odpowiedzialności, prawda? No pamiętajmy to, co wyrabiał wtedy jedna z najochydniejszych postaci polskiej polityki, czyli Janusz Palikot, prawda? I wielu innych, którzy musieli taką pajacadą natychmiast zakryć tę powagę, która trwała po katastrofie smoleńskiej, ale zostawmy te na chwilę te nieprzyjemne, nihilistyczne wspomnienia, bo jak słuchałem tej muzyki Królewicza, to przed moimi oczyma, jak w jakimś filmie, przesuwały się obrazy związane z Lechem Kaczyńskim. Tak, to prawda, miałem zaszczyt współpracować z panem prezydentem, razem z Markiem Cichockim i Dariuszem Gawinem na jego prośbę i to prośbę, którą nam przekazał w dniu, w którym wygrał wybory prezydenckie. Myśmy się znali, należałem do grona, które przygotowywało Muzeum Powstania Warszawskiego na jego prośbę, ale tam właśnie w takim małym kameralnym spotkaniu zaraz w dniu wyborów prezydenckich poprosił nas o organizowanie lucieńskich seminariów. To taka rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Prezydent dużego europejskiego kraju raz na miesiąc, czasami nieco rzadziej, ale regularnie spotykał się z najwybitniejszymi intelektualistami ze wszystkich stron, dyskutując o arcypoważnych sprawach i to nie z taką potrzebą natychmiastowej doraźnej korzyści, bo nie była to po pierwsze żadna korzyść marketingowa, bo prezydent raczej powściągliwie informował na ten temat. Również po to, żeby nie zrażać osoby z drugiej strony politycznej bariery, które tam przychodziły wtedy bardzo chętnie. Dyskusja trwała od wczesnego obiadu aż do późnej nocy. Coś niebywałego. Intelektualna uczta, znakomite polemiki, świetne referaty. No coś niesłychanego. Ale to Lucień to jeden z obrazów Lecha Kaczyńskiego, który nie przewodniczy tym spotkaniom, siedzi skromnie z boku jako jeden z rozmówców. Sobie daje właściwie wyłącznie jedno prawo poza powitaniem gości do tego, żeby podsumować dyskusję. I nie jest to podsumowanie patriarchy, który decyduje, co jest prawdą, a co nie jest, tylko bardzo staranna, uniwersytecka, profesorska relacja z referatów i przebiegu dyskusji. To zupełnie nieprawdopodobna skromność, bo to człowiek sparodiowany przez wrogie mu media w sposób, który każe wątpić, czy w ogóle media miewają jeszcze jakiś związek z prawdą, bo przedstawienie tak dobrego, ciepłego, dowcipnego, no, przenikliwie inteligentnego człowieka w taki sposób, w jaki go przedstawiano, to nie, nie bywało. Więc ludzień to jest jeden obraz, a drugi to jest taki, jak zapraszał nas często, żeby porozmawiać o sprawach już bliższych rzeczywistości niż tym, którym się zajmowaliśmy w lucieniu, bo tam na ogół były tematy takie bardzo wysokopoziomowe, jak się nieraz powiada. I pamiętam go, ach, bo to niesłychanie silny rys u niego. On był człowiekiem niewątpliwie zakochanym w swojej żonie, kochającym ogromnie swoją córkę i ogromną miłością i szacunkiem obdarzającym swojego brata, ale to był człowiek z całą pewnością po prostu zakochany w Polsce. Znaczy, mam taki obraz, jak rozmawiamy o jakiejś sprawie, w której dobre imię Polski może zostać wystawione na szwank i Lech chodzi takim energicznym krokiem z podwiniętymi rękawami koszuli i widać na jego twarzy, że ta sytuacja, w której coś złego może się dziać z Polską, wywołuje jego głęboką irytację. Widać to taki obraz prześwietlona słońcem sala i on wchodzący w ten i z powrotem. Ach, i dużo takich innych obrazów. No i nie tylko oczywiście on tam pod Smoleńskiem w ruskim błocie zginęło wielu wspaniałych Polaków. I to spośród takich, których wyjątkowość jest jakaś niepowtarzalna. W Polsce nie ma Oxbridge'u, który by produkował klasę polityczną. To wszystko byli ludzie o niepowtarzalnych biografiach, wyjątkowi. Trzeba w ich liczbie wymienić. Ja mogę wymienić tych, którzy byli dla mnie osobiście kimś bardzo ważnym, tak jak Andrzej Przewoźnik, taki kustosz polskiej pamięci, który oddawał sprawiedliwość ludziom zastrzelonych strzałem w potylicę gdzieś w głębokiej Rosji, potrafił postawić im tam pomnik, przywrócić sprawiedliwość, oddać sprawiedliwość ich samotnemu męczeństwu, tacy jak Janusz Kochanowski, wybitny prawnik, świetny intelektualista, człowiek niepospolitej zupełnie błyskotliwości i zarazem ogromnej przenikliwości, w którego radzie miałem zaszczyt zasiadać. No i wreszcie bardzo droga mi postać Tomasza Merty, wówczas ministra, wiceministra kultury, a przez lata wcześniej kolegę, z którym tworzyliśmy wspólnie środowisko filozoficzne. Wiele innych wspaniałych ludzi, długo by to wymieniać. Trudna to bardzo data po 10 latach, ale warto o tych sprawach myśleć, bo jestem głęboko przekonany, że w Smoleńsku zbiegły się właściwie wszystkie negatywne wektory tej polskiej historii z III RP, wszystkie zaniechania, braki, niedostatki, wszystkie głupstwa i cała właśnie ta straszna niepowaga jest najistotniejszą przyczyną. Nie wypowiadam się w kwestii zamachu, to sprawa dla prokuratury. Ufam, że kiedyś zostanie wyjaśniona. Niewyjaśnienie jej jest jakąś straszną rzeczą dla obywatela niepodległego państwa, ale jest sytuacja taka, jaka jest. Nie sądzę, żeby Rosjanie byli gotowi oddać nam wrak. Jadzenie tego wewnętrznego sporu jest elementem ich polityki. Natomiast z całą pewnością są rozmaite przyczyny bardzo głębokie, których należy dociekać i których możemy dociekać. I nad tym powinniśmy się dzisiaj zastanawiać. Jeszcze chciałem ci jedno pytanie zadać, bo można by się zastanowić, co się przez tych 10 lat stało z polską wspólnotą. Co się stało wtedy i co jest teraz, w jakim jesteśmy miejscu? To jest dobre i trudne pytanie, bo z całą pewnością, to jest wydarzenie, które niestety i to w kwestiach wcale nie, znaczy niestety szalenie spolaryzowały polską wspólnotę. Czy te rany są do zagojenia. W tym sensie to jest jedna z tych bardzo głębokich analogii między Smoleńskiem a Katyniem, prawda? Znaczy, że niewyjaśnienie tej sprawy, wiszący cień rozmaitych podejrzeń sprawiają, że właściwie o zgodzie trudno mówić, trudno myśleć, prawda? To są niesłychanie trudne rzeczy. Co się stało? No niestety została rozdarta, nadszarpnięta już wcześniej bardzo mocno. No i trwa w stanie olbrzymiego napięcia, które nie jest niezrozumiałe, chociaż jest jednocześnie fatalne, prawda? Niszczące. No widać to doskonale dzisiaj, prawda? Znaczy, no jeśli się spokojnie zastanowić, prawda? To pewien rodzaj działań, które dzisiaj na polskiej scenie politycznej przecież widać, które prowadzą do, albo mają intencję destabilizacji rządu, no w realiach, w których jesteśmy, prawda, no gigantycznego zagrożenia bezpieczeństwa kraju. Podejmowanie działań, które mogą destabilizować władzę, jest szaleństwem, żeby nie powiedzieć mocniej. A jednocześnie znakomita część ludzi, jak rozumiem, przyjmuje je z satysfakcją, więc no, stało się coś, co doszło do etapu, w którym naruszony został moim zdaniem instynkt samozachowawczy. Polska stazis, polskie pęknięcie, rozdarcie jest już w takim etapie, że przynajmniej jakaś część pośród nas gotowa jest myśleć o porażce państwa z satysfakcją, jeśli byłaby to porażka państwem, którą rządzą przeciwnicy. Ci, których nie lubimy. To zupełnie zdumiewające. A czy jest jakaś, no czy widzisz jakieś światełko w tunelu, czy nie chciałbym aż tak minorowym nastroju kończyć? No cóż, ja nie trudnie się terapią pocieszaniem. Tak, widzę taką możliwość, chociaż trzeba powiedzieć, to pęknięcie, którego doświadczamy w Polsce, nie jest wcale wyłącznie posmoleńskie, jest dużo szersze, obejmuje właściwie cały Zachód dzisiaj, prawda? I jedną z możliwości jest oczywiście rozwiązanie dobre, ale prawdę powiedziawszy, chociaż unikam bawienia się w proroctwa, to jakoś nie wydaje mi się. Znaczy wierzę w możliwość opamiętania, ale nie wierzę, by mogło nastąpić prędko. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Dariusz Karłowicz, filozof, redaktor naczelny Teologii Politycznej, współpracownik Lecha Kaczyńskiego. Do widzenia, dziękuję bardzo.